Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale jesteśmy umówieni z panem Józefem, który często maluje podczas trzeciej strony Księżyca, że poinformuje nas, jak będzie kolejna wystawa Magical Dreams. I będzie teraz 5 lipca we Włocławku, w Centrum Kultury Browar B. Zawita Magical Dreams, część czwarta. To już znaczące biennale światowego magicznego realizmu, kierunku, który wymaga od twórców nie tylko doskonałego warsztatu, ale również fantazji, kreatywności i rozmachu. Ze swojej strony możemy powiedzieć, że bardzo nam miło, że czasem tą fantazję i kreatywność prezentowaną przez nas muzyką w panu Józefie wzbudzamy. Na zakończenie bloku nowości po trzeciej stronie Księżyca mamy dla Państwa jeszcze jedną propozycję. Drew Allen, znana z takich projektów jak This Ascension czy Mirabilis, Eric Sheet, a także od niedawna Cindy Coulter na basie. To zespół Mercury's Antennae. Na jesień tego roku zapowiadają wydanie trzeciej dużej płyty Among the Black Trees. Thank you. Mercurius Anthony. A my poprosimy już kustosza Wawrzyna, aby pomógł nam otworzyć księgę zapachów trzeciej strony księżyca. Mocniejszy wiatr zaczął wiać, ganiać się hałaśliwie pomiędzy drzewami, zaczepiając o liście. Mało co nie pozrywał ich całymi garściami. Wyciągnąłem rękę, żeby poczuć ten rześki chłód na drżącej dłoni. Czujesz? Czujesz, jak pięknie pachnie deszcz? Ciii, Nic nie mów. Słuchaj. Słuchaj i czuj, proszę. Tak pięknie pachnie deszcz. Wszystko wam oddam, tylko nie te trawy łąk pokoszonych i cień pod modrzewiem. Szuwarem pachną zamulone stawy i coś gadają. Co takiego? Nie wiem. Cały dzień chodzę, przysiadam w tym cieniu i to, co widzę, powtarzam bez związku. Piasek, zielone kamyki w strumieniu, łąki i stawy i znów od początku. Dopiero nocą, gdy idziemy z krajem rzęs ponadwodnych w blady księżyc z wosku, zgaduję nagle, że idę mym krajem. I trawy pachną i wiedną po polsku. samotnego ogrodu zgłuszonej ustroni, która pod szarym niebem w oparach omdlewa, wdycham ciepłą upojność ciężkich, mokrych woni, którymi późne kwiaty tchną i senne drzewa. Piję żywiczność sosen, czerstwy zawiw klonu, czad buków, co rumieńcem czerwienią się zgonu, róż mrących duszność równą miłości i winu. Falą uderzeń pierść się zachodzi bezradna, lecz pośród cierpkich ziemi wyziewów woń żadna nie przewyższa goryczą zapachu wawrzynu. We'll be right back. chmurny, dżdżysty poranek, pusto dokoła. Wiatr dosypia jeszcze w konarach lip i kasztanów. Cichy dzwon z wieży kościoła przypomina nieśmiało o nabożeństwie. W powietrzu unosi się tylko bezbarwny zapach deszczu. Wszelki kwiat należy do nocy udającej, że już nadchodzi. Ale tam, skąd zapach wypływa, nie mam nadziei dotrzeć. I dlatego ta woń mnie przeszywa i sprawia, że czuwam tak długo u drzwi wciąż zamkniętych. Wszelki kolor, życie rodzi się tam, gdzie wzrok zbyt ubogi. Ten świat to zaledwie wierzchołek niewidzialnej pożogi. Go. flower, something's going down. Whatever pierced the heart, it didn't make a sound. I am terrified, but I'm not losing sleep. If I'm falling, then I'm falling at her feet. I'm leaving America, I'm taking a girl, I'm selling my soul again, I'm gaining the world. Ever since defies this impossible dream, none of the history books describe what I've seen. Rose, the breath, the undying spark, the lotus heart's odors embracing the dark. And the uncharted road is the not coming back. The language I speak is the words that I lack. Means I'll be delivered from this place. Here comes the gun, here goes the flash. Once the bullet leaves, it's never coming back. The scent of magnolia, face of a girl, and every detail embodies the world. What kind of goals define this impossible dream? None of the picture books reflect all I've seen. I'm leaving America, taking the girls, far from the future, and ambush the pachniesz zieloną herbatą, a ona pachnie tobą. Wszędzie was czuję, zasypiam i budzę się przesiąknięty wami. Szary świt się zieleni i amarantowe niebo. Księżyc zielony z zazdrości ustępuje uśmiechniętemu, pełnemu zielonej radości słońcu. I te ptaki zielone, ich śpiewy i nieśmiałe listki, pąki na drzewach, kwiaty i twoje oczy, włosy, paznokcie i moja miłość i tęsknota, wszystko w tobie, we mnie i dookoła pachnie zieloną herbatą. Bye. Co oznacza zapach? Do jakiego języka należy palący smak cebuli, jej galaktyka, szczypta bogactw kryjąca wciąż nowe? Jaką tajemną obietnicę ukrywa przed nami woń wschodzącego owocu, której smak nie wyczerpuje? I o czym śpiewa chór ziaren kawy w głębi swych świetnych mroków? A tkliwość, z którą zbliża się róża do serca, jaką przynosi pociechę? O jakiej miłości nuci cykada w duszących aromatach? A jeśli pokorna trawa błogosławi nas swym ostatnim tchnieniem, skąd bierze się nienawiść do doczesnych i przerażających szczątków, co prześladują nas odorem rozkładu, zgubnymi pochlebstwami strachu? Czy otchłań nocy ma zapach pustki? Dawny kwiat rozbłyskuje żarem w pełni czerni konturów i jak oszałamiającą wonią nas wzywa, lecz tutaj, na obrusie, w białej ciszy jego świętych włókien, słychać głos, co rozbrzmiewa z łagodnym uporem w nieskalanych wnętrznościach chleba, mówiąc nam, że pytań tych stawiać nie można i że w końcu wszystko jest jak trzeba. We'll be right back. Philippe Jacotet, Eliseo Diego, a także Leopold Staff, Zbigniew Herbert, Kazimierz Wierzyński. To między innymi z ich wierszy skorzystaliśmy w bloku Księgi Zapachów trzeciej strony Księżyca. A muzycznie grupa Eden, Minimal Compact, Cocteau Twins, Semiotics Departments of Heteronyms, The Frozen Autumn, David Sylvian, Mercury's Antennae, Scent of Silence. W zeszłym roku grupa Arcana wydała album Petrichor. Petrichor to zapach deszczu na suchej ziemi. To zapach powstający, gdy deszcz pada na suchą glebę. Słowo to zbudowane jest z dwóch części. Greckiej petra, co oznacza kamień, oraz ikor, czyli płyn, który płynie w żyłach bogów w mitologii greckiej. Termin ten został wymyślony w 1964 roku przez dwoje australijskich naukowców. W swoim artykule autorzy opisują, jak zapach pochodzący z oleju wydzielanego przez niektóre rośliny w okresach suszy jest pochłaniany przez glebę i skały na bazie gliny. Podczas deszczu olej jest uwalniany do powietrza wraz z innym związkiem, geosminą. Niektórzy naukowcy uważają, że ludzie dlatego tak lubią zapach deszczu, gdyż jest to niejako zapisane genetycznie, ponieważ nasi przodkowie wyczekiwali niekiedy deszczowej aury, aby móc przetrwać. Thank you. Autopromocja. Wakacje na dwóch kółkach. Kolarska trójkowa akcja konkursowa w tym roku po raz 48. Na sprawozdania zorganizowanych